Major 4 za 259 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 349 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Będzie śledztwo prokuratury w sprawie tragicznej interwencji w Koninie. Szykujemy się do samodzielnego startu w wyborach, zapowiedział nowy stary prezes PSL-u. Wystarczy tak niewiele, by zrobić tak wiele, rusza kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Będzie śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny podczas interwencji policji w Koninie. Do tragicznego zdarzenia doszło, gdy patrol wezwała matka mężczyzny, która obawiała się agresywnego zachowania syna. Śledczy zebrali na miejscu obszerny materiał dowodowy, mówi Sylwia Lewandowska z prokuratury w Koninie. Mamy przesłuchanych świadków, wszyscy, którzy byli naocznymi świadkami tego zdarzenia. Zabezpieczone mamy nagrania z kamer nasobnych i zabezpieczone wszystko, co w sprawie udało się, żeby móc zobrazować faktyczny przebieg tego zdarzenia. I teraz już to jest kwestia analizy i ewentualnie pójścia dalej w zakresie uszczegółowienia pewnego materiału, który już został zgromadzony. Po przyjeździe mężczyzna poszczuł policjantów psem, a następnie zaatakował. Funkcjonariuszom udało się go obezwładnić i przekazać ratownikom medycznym. Po chwili stracił przytomność. Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie wybrany na prezesa PSL-u. Głosowanie przeprowadzono podczas dzisiejszego kongresu partii w Warszawie. Wybrano też nowego przewodniczącego Rady Naczelnej. Został nim wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Iść samodzielnie nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat. Wystarczy tak niewiele, by zrobić tak wiele, ruszyła rejestracja darczyńców Szlachetnej Paczki. Gotowa jest też lista rodzin czekających na wsparcie. Co znalazło się na liście najpilniejszych potrzeb, sprawdzała Anna Orzeł. Szlachetna Paczka to program społeczny, który skutecznie łączy ludzi. Z jednej strony będących w trudnej życiowej sytuacji, z drugiej tych, którzy nie pozostają wobec tego obojętni. Ten dar czasami zmienia życie, tłumaczyła w TVP Info dyrektorka organizacji Agnieszka Grzechnik. Dlatego, że wśród tych potrzeb czasami są też takie potrzeby, które są, można powiedzieć, niematerialne. To może być kurs prawa jazdy, to może być coś, co sprawi, że dana rodzina będzie mogła znaleźć pracę. Przygotowanie paczki jest bardzo proste, zapewniała w TVP Info przedstawicielka organizacji Natalia Daniło. Wchodzimy na stronę, wybieramy województwo. Najbliżej naszego domu, żeby te wszystkie paczki, które przygotujemy, można w weekend cudów, czyli 13 i 14 grudnia, dostarczyć do magazynu. A co w tych paczkach można znaleźć? Żywność, środki czystości, odzież na zimę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl. Anna Orzeł, Polskie Radio. Podróżni mogą odetchnąć z ulgą. Jutro o 4 rano wróci ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Powodem utrudnień były prace modernizacyjne, po których stacja ma zyskać większą przepustowość. Prace wykonywane były w dobrym tempie, zgodnie z harmonogramem. Prace wykonywane były zgodnie z założeniami. Natomiast niestety nie ma nigdy dobrego czasu, aby tego typu prace wykonać bez wpływu na ruch pociągów na tak istotnej linii kolejowej. Mówił Karol Jakubowski z PKP PLK. Na miejscu będą jeszcze prowadzone prace remontowe, ale nie wpłynie to na rozkład jazdy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w pobliżu granicy Tajlandii z Kambodżą w samochodzie mieli ponad 80 makaków. Małpy były ukryte w workach z amfetaminą. Podczas przesłuchania obaj mężczyźni przyznali się do udziału w siatce przemytniczej. Tajlandia to główny punkt tranzytowy w handlu dzikimi zwierzętami. Wiele zagrożonych gatunków jest sprzedawanych po wygórowanych cenach na czarnym rynku w Chinach, na Tajwanie i w Azji Południowo-Wschodniej. Klimat. Powietrze w kraju jest na ogół bardzo dobre lub dobre. Umiarkowane jest w Żywcu, Tarnowie i Rzeszowie, natomiast najgorsza jakość powietrza utrzymuje się w Katowicach. Obecnie 16% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można bez ograniczeń korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie z temperaturą 4 do 10 stopni, ale uwaga, w nocy zrobi się naprawdę zimno. Temperatura spadnie poniżej zera na północy i wschodzie. W całym kraju zapowiadane są deszcze na północnym wschodzie, deszcz ze śniegiem i możliwa gołoleć. Mogą pojawić się marznące mgły. Autopromocja.

Na fali tego zachwytu małą Miss wrócimy jeszcze do drewoczki przed 16, ale teraz witam w studiu Anetę Kyzioł, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Aneta pisze o teatrze, o serialach. A tak jak zapowiadałam, dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na tym, co na małym ekranie. No i zanim zaczniemy o tym serialu opowiadać, to wprowadźmy się w nastrój muzyką z czołówki tego serialu. Mówię o jedynej Vince'a Gilligana. Ten serial nie ma nic wspólnego z poprzednimi serialami Vince'a Gilligana, czyli Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, Better Call Saul. Nie ma i ma. No, no właśnie, ale właśnie Dave Porter, czyli autor tego tematu i muzyki do serialu Jedyna, w oryginale ten tytuł brzmi Pluribus, może zaraz wyjaśnimy, o co tu chodzi, to też autor muzyki do Breaking Bad i do Better Call Saul, no i też aktorka, która w głównej roli w Jedynej. Tak, pojawia się. Rhea Seahorn to tutaj w głównej roli, a momentami są takie odcinki, że jedynej. Nomen omen, tytuł Jedyna odnosi się też czasami do właśnie tych odcinków, gdzie tylko ją widzimy na ekranie i no jakby skalą mistrzostwa aktorskiego Rhea Seahorn jest to, że ten teatr jednej aktorki po prostu fascynuje i nie pozwala się oderwać od ekranu, więc a Rhea Seahorn, to ją też łączy z poprzednimi, przynajmniej z jedną z produkcji Vince'a Gilligana, że w Better Call Saul, czyli Zadzwoń do Saula, grała Kim Wexler, charyzmatyczną prawniczkę i też ukochaną głównego bohatera, granego przez Odenkirka. I tam to była niesamowicie złożona postać, która miała w sobie taki kręgosłup moralny i w drodze do czynienia dobra czasami przekraczała granicę, za którą, no właśnie, czy pytanie, czy cel uświęcał środki. Tak. No ale była to niesamowita, bardzo ciekawa postać i dorównywała głównemu bohaterowi, byli absolutnie tutaj partnerstwem. No więc świetna aktorka, bardzo złożona więc rola i znowu tutaj mamy taką rolę. I tutaj dostała właśnie możliwość takiego pełnego zaistnienia na ekranie i Vince Gilligan ma wiele tutaj tytułów do chwały na polu serialowym i to jest jeden z nich. Tak, to jeszcze przypomnijmy, bo może warto, te dwa tytuły w sumie wystarczyłyby, Breaking Bad i Better Call Saul, prawda? Breaking Bad to jeden z najlepszych seriali, myślę, historii, w ogóle, historii, nie tylko. Tak. Chciałam tutaj dołożyć jakieś XXI wieku, ale nie, to jest po prostu jeden z najlepszych seriali w historii. Zadzwoń do Saula właściwie niewiele mu ustępuje, no a zaczynał Vince Gilligan przy serialu z Archiwum X jako scenarzysta, jako producent i później też przy tym spin-offie, czyli pobocznych wątkach związanych ze samotnymi strzelcami, The Lone Gunman też przy tym serialu pracował. No ale potem właśnie ten wielki przełom, no nagrody, chociaż pewnie nie tyle, ile powinno trafić do tych seriali. To na pewno, no ale przede wszystkim no, to jest taka telewizja, która no jakby dorównuje z jednej strony traktatom filozoficznym czy traktatom etycznym, a z drugiej jest po prostu niesamowitą rozrywką. Vince Gilligan potrafi połączyć jedno z drugim w jakichś takich idealnych proporcjach, bo te seriale są jednocześnie i tutaj mówimy też o Jedynej, że to potrafi być i świetny serial akcji, potrafi być niesamowita czarna komedia, bardzo przewrotna, ironiczna, sarkastyczna, a potrafi być to też bardzo głęboki dramat psychologiczny. Tutaj mamy w Jedynej też bardzo taki mocny wątek żałoby i jej przepracowywania. No jest to też tutaj, zawsze jest tam kwestia moralności, tak, bardzo ważna, a ta moralność łączy się z życiem społecznym bardzo silnie, to znaczy jest to moralność jednostki, która przekłada się na całe społeczeństwo i w Jedynej mamy po prostu poprzez tę jedną postać i jej historię obraz całej Ameryki współczesnej. Więc to jest no, nieprawdopodobna umiejętność. Wydaje się, że no, takich showrunnerów jak Vince Gilligan nie ma wielu. Zdecydowanie. No to jest takie nazwisko, które z pewnością warto znać, bo nie zawsze my sięgamy po te nazwiska, co oczywiście niezbyt chwalebne, ale zapomina się ze względu na to, ile tych produkcji, ale Vince Gilligan jest to gwiazda pierwszej wielkości, jeśli chodzi o tych, którzy stoją za scenariuszami, za całymi produkcjami. No i też warto podkreślić być może, że u niego zawsze też ta strona wizualna jest w najwyższym stopniu dopieszczona. I Albuquerque, czyli Nowy Meksyk, tak, tu też mamy, bo wszystkie te trzy seriale łączy też sceneria. Zawsze trochę inaczej pokazywana, ale to jest Albuquerque. To samo miejsce. W Nowym Meksyku i fani Breaking Bad i Better Call Saul znają je i kochają, więc to połączenie dzikiej natury, gdzie ta cywilizacja jest na styku właśnie tej dzikości i zawsze się gdzieś może przełamać w jedną albo w drugą stronę. Ciągle jakby balansujemy na granicy kultury i natury świata ułożonego, który kieruje się jakimiś zasadami oraz tego, że te zasady mogą po prostu się skończyć, runąć w każdej chwili. Więc to też warstwa wizualna nam przekazuje tak podskórnie. Coś takiego, że zasady mogą runąć w każdej chwili, dzieje się właśnie w serialu Jedyna. Ja tak okrężną drogą starałam się razem z tobą do niego dochodzić. Prawda? Ile zdradzić, a ile tak, zostawić. Tutaj wyjątkowo mało możemy zdradzić. I właściwie wydaje mi się, że zresztą przy przeróżnych wywiadach teraz promujących ten serial i Vince Gilligan i Rhea Seehorn żartują, że właściwie tylko to jedno zdanie, że jest bohaterka, która jest pisarką i właściwie jest jedyną w takiej sytuacji, która spotyka społeczność. Nie będziemy mówiły może czy lokalną, czy nie tylko lokalną, w której ona nie jest zbyt szczęśliwa i ma przed szczęściem ochronić tę społeczność. I to właściwie mówi Vince Gilligan i tutaj stawia kropkę i właściwie nic więcej nie można powiedzieć. Nie zdradzając oczywiście wiele więcej. Tak, ale co możemy opowiedzieć o tym, jak ta historia się kształtuje, jak w nią wchodzimy? No tak, już mamy za sobą przynajmniej część z państwa, która oglądała 2 czy 3 odcinki z 9 zaplanowanych w ramach tego pierwszego sezonu, ale już został zamówiony drugi sezon. Mają być chyba 4. No to Vince Gilligan powiedział, że no tak sobie myśli o 4, ale generalnie to zależy po prostu od tego, ile będzie chciała grać w tym serialu główna aktorka. Tak, to od niej zależy. No, Better Call Saul miał 6 sezonów na przykład. Nie pamiętam, ile miał Breaking Bad, ale pewnie też około tylu, więc zobaczymy, czy jest potencjał i czy współczesna telewizja, bo jednak sporo się zmieniło od czasu, kiedy Walter White i Saul Goodman chodzili po ekranach. Tak. No to sporo się zmieniło i pytanie, czy współczesna telewizja będzie miała taki rozmach i chęci, żeby to kontynuować do tych 6 sezonów, powiedzmy. No więc, no tak, jest to historia, można powiedzieć, SF. Trochę science fiction, science fiction. Bohaterka ma na imię Carol i jest właściwie rzeczywiście jedyna między wieloma inter pluribus. Tak. No, tak. Tak, bo to jest właśnie nawiązanie do tego motta, które patronuje Stanom Zjednoczonym, czyli z wielu jeden. Mhm. Z wielu narodów jeden naród, tak? I no tu jest to wszystko bardzo przewrotne i momentami sarkastyczne. Gilligan oczywiście odnosi się do tego współczesnego chaosu, który i na który wiele osób narzeka i w Stanach Zjednoczonych, i też na świecie, że brakuje jakiejś jedności, brakuje wspólnoty. No więc on tutaj zadaje pytanie, jak taka wspólnota mogłaby wyglądać i pokazuje ekstremalną wizję takiej jedności myślowej, i o której tak teraz wszyscy marzą, a która ma swoją bardzo ciemną stronę. I więc ten serial trochę jest taką przestrogą przed, no uważajcie, o czym marzycie, tak, bo może się spełnić i zawsze takie marzenia o takiej wspólnocie no, mają właśnie ten ciemny rys. Do tego mamy tutaj czarną komedię, no bo mamy tutaj historię pisarki. Ona jest no, świetna, bo to jest pisarka, która sprzedaje... Brzydzi się swoimi książkami. Brzydzi się swoimi książkami, natomiast sprzedaje miliony egzemplarzy, ma wielkie i wierne fankluby. Są to te słynne i popularne dzisiaj romanse fantazji, jakieś kompletnie od czapy, z fabułami od czapy, z jakimiś korsarzami. I też musimy zaznaczyć. Tak po niebieskich piaskach, tak w ogóle. Tak, jakieś... że to właściwie, o czym teraz mówisz, to się rozgrywa w pierwszych pięciu minutach. Tak, nie zdradzamy, Dużo. I ona jest... wchodzi właśnie tak. z niecierpliwienia karierą w zupełnie inną rzeczywistość, ale tak inną, że już teraz właśnie musimy postawić kropkę i nic więcej o niej nie możemy powiedzieć. Ze swoją frustracją wchodzi w świat tej frustracji pozbawiony. O. Tak, wszyscy się uśmiechają wszyscy w tym świecie. Wszyscy się uśmiechają, są mili i wszyscy chcą pomóc. Jako łowcy smakowitych wątków polskich, myślę, że powinnyśmy podkreślić również, że jest w jednej z głównych ról właściwie w tym filmie aktorka pochodzenia polskiego Karolina Wydra. Nawet trochę w wywiadach z polskimi dziennikarzami mówiła po polsku. No tak, a bohaterka jej się nazywa Zosia. Tak, więc tutaj wszystko się zgadza. No i myślę, że bardzo dużo takich smakowitych bardzo nawiązań można wyciągnąć z tego serialu do w ogóle historii kultury, ale także takich opowieści science fiction, czy takiej mrocznej dosyć strony tego science fiction. Między innymi inwazja porywaczy ciał. No, może tutaj właśnie jakoś być punktem odniesienia i kontekstem. Pluribus, czyli jedyna Vince'a Gilligana z Rion Seahorn, to jest serial, który trwa, bo co tydzień dostajemy nowe odcinki. W tej chwili są 3 dostępne. No i tak, te kolejne. Tak, chyba do 26 grudnia, jeśli dobrze pamiętam. Recenzje zbiera świetne i na tyle, na ile mogłyśmy Państwu o nim opowiedzieć, to wydaje mi się, że z naszej rozmowy również wynikało, że warto się tą historią zainteresować. Ale, Aneta, mając Cię w studiu, nie mogę nie zapytać o inne tytuły. Może już niekoniecznie poświęcajmy im aż tyle uwagi, które z tych świeżych premier albo z tych nadchodzących tytułów budzą Twoje szczególne zainteresowanie? No część jest jeszcze przede mną, bo na przykład 13, czyli bodaj 2 dni temu wystartował w Netflixie no, taki thriller Bestia we mnie. Jeszcze go nie widziałam. Część z Państwa mogła już widzieć. Widziałam też świetne recenzje. Też świetne recenzje. Tak samo jak w przypadku jedynej, to powiedzmy, że to Apple TV Plus. Jest tutaj zgodność, jeśli chodzi o to, że te seriale dostają maksimum gwiazdek. Tak. W każdej recenzji. Z tego, co widziałam. I tutaj ta bestia we mnie może nawet zasadnie dostawać. Mówimy jeszcze tutaj w czasie... Na razie hipotetycznie. Tak, hipotetycznie, bo nie widziałyśmy obie jeszcze. Ale no, jest to serial twórców Homeland. Genialnego serialu, bo tutaj Howard Gordon jest showrunnerem. No a w głównej roli występuje Claire Danes, a partneruje jej Matthew Rhys, więc no to też są niesamowite marki aktorskie. No i znów jest pisarka w roli głównej i też sfrustrowana i też tragedia gdzieś w tle, bo Claire Danes gra tutaj właśnie autorkę ważnej książki, która i kariera potem się z różnych powodów załamuje. I w sąsiedztwo wprowadza się bogaty i wpływowy człowiek oskarżony swego czasu o zabójstwo żony, której ciała nigdy nie znaleziono. I tutaj zaczyna się gra w kotka i myszkę i takie trochę jak z Homeland sytuacja z początku przynajmniej pierwszego sezonu. Historia takiej obsesji własnego śledztwa prowadzonego przez bohaterkę Claire Danes. Tak wyglądają zapowiedzi. Tak. Ja sobie bardzo ostrzę zęby. Myślę, że jak wrócę dzisiaj wieczorem do domu, to będzie pierwsza rzecz, którą odpalę. To jeszcze jeden tytuł poproszę z tych, na które czekasz. Albo może takie, które już są dostępne i można po nie sięgnąć. No to jakbym miała powiedzieć, jaki serial obecnie wywołuje jakieś takie najmocniejsze dyskusje, to pewnie to byłoby Wszystko dozwolone, czyli to jest... Ryan Murphy. Kolejny showrunner, którego nazwisko raczej wszyscy znają. Dokładnie. Którzy się tym interesują. Tutaj trochę może z powodu ilości, a nie jakości, bo Ryan Murphy ma na koncie no właśnie mnóstwo seriali, w przeciwieństwie do Vince'a Gilligana i też Howarda Gordona. No i nie zawsze ta ilość przechodziła w jakość. Nie zawsze, to nie prawda. Nie zawsze, prawda? Tak, ale American Horror Story wśród tych już chyba kilkunastu sezonów miał tak, dobre. Miał swoje dobre, też miały swoje dobre odsłony, te jego takie parahistoryczne opowieści o ważnych wydarzeniach w historii Ameryki. Natomiast no, tutaj wszyscy, to jest serial, który dostaje zero gwiazdek. Tak, tutaj właśnie specjalnie powstał taki tekst w brytyjskim Guardianie tak. Z podsumowaniem w ciągu ostatnich kilku dekad, jakie produkcje nie tylko serialowe dostały zero gwiazdek, bo to tak, właśnie tak, i wokół tego jest rozkręcona cała akcja, taka depromocyjna, nie wiem jak to nazwać, bo akcja promocyjna, ale jednocześnie taka no ośmieszająca. Może to też działa. Może to, na pewno to też działa. No pytanie, nie jest to serial dobry, natomiast pytanie, czy, bo to jest serial z gwiazdorską obsadą też jakby, dlatego o tym tak się dyskutuje, ponieważ tam obok Kim Kardashian, która, nie wiem czy to jest jej debiut aktorski, ale na pewno debiut w tak dużej roli i to w roli prawniczki w kancelarii kobiecej, która to kancelaria zajmuje się prawem rozwodowym i rozwodami bogatych kobiet, które najczęściej podpisały intercyzę i teraz muszą walczyć o to, żeby wyjść z jakimkolwiek majątkiem ze związków. Natomiast no, tam mamy też Glenn Close na przykład w obsadzie i Naomi Watts i tak dalej. Ja tak ostro nie podchodzę, bo mi się wydaje, że to jest po prostu, to jest tak przesadzony obraz z naszego, przesadzony obraz Ameryki z naszego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że Ameryka ostatnio wiele zrobiła, żeby zapracować na taki obraz siebie i może on nie jest przesadzony tylko w jakiejś części prawdziwy. Czyli mamy jeden obraz Ameryki w jedynej, a drugi obraz Ameryki we wszystko dozwolone. Prawda? I także to jest pytanie. Natomiast no, to już ostatni. Jeżeli masz jeszcze jakiś tytuł, to już no, bardzo krótko. Mam tym razem może z HBO, bo to Niebo, rok w piekle, czyli tak, oparte... Polska produkcja. Polska produkcja oparta na no, na prawdziwej historii sekty Niebo. I to dzieje się na początku lat 90. i jest, bazuje na książce człowieka, który utknął i spędził kilka lat w tej sekcie. No zapowiada się taka mroczna historia. Tomasz Kot w roli głównej. Stanisław Linowski w roli tego młodego człowieka, Tomasz Kot w roli tego guru sekty. No jest to trochę inny obraz pewnie Polski. No ostatnio mamy te lata 90. głównie Jan Holoubek nam je opowiada w swoich kolejnych produkcjach. Tutaj będziemy mieć HBO i Bartosz Blaszkę jako reżyser i Jakub Korolczuk jako scenarzysta. To też są bardzo dobre nazwiska. I to jest premiera końcówki roku. I to jest premiera końcówki roku. Więc grudnia. Lata 90. w trochę inny sposób. Czyli jeszcze ten jeden tytuł mogą państwo z pewnością dopisać do tej listy, na które czekamy. Anna Kezioł, Tygodnik bardzo Polityka. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, a muzycznie teraz sięgamy wciąż jednak po... Nie, to nie będzie już Dawid Podsiadło. To będzie Murat Evgin ze ścieżki dźwiękowej serialu Jedyna. No taka wersja tej piosenki. Niespodziewana. Znanej bardzo. Herkes konuşuyor, ortada bir söz yok. Herkes seviyor da umursayan yok. Kibritler burada, alt katta banyoda. Hep bir olay var da olan hiçbir şey yok. Kazan hep kaynıyor, kapta yemek yok. Bak Çin'de açlık var, önündekini bitir. Bir adım atan yok. Her Hayat ist kazanan, hiç kaybeden yok. Sarı minik bir put var Katmandu'nun kuzeyinde. Herkes şahlanıyor, hiç kalkınan yok. Herkes ağlıyor, ses çıkaran yok. Sinemada yerin hazır, yan gelip yatarsan. Güzelleşen yok. Herkes uçuyor da göklere çıkan yok. UFO'lar gökyüzünde şaşıran yok. Murat Evgin, a może trochę inaczej wypowiada się to nazwisko, proszę wybaczyć, to turecki artysta. No i taka wersja, Nobody Told Me. No i to wszystko w związku z serialem Jedyna Vince'a Gilligana z Rion Seahorn w roli głównej. Ten serial polecałyśmy z Anetą Kyzioł z tygodnika Polityka. Mówiłyśmy także o serialach nadchodzących lub o tych, które już się ukazały kilka dni temu chociażby i po które warto sięgnąć. Tymczasem zbliża się wielkimi krokami, bo już 27 listopada pierwsza porcja piątego sezonu serialu Stranger Things. Pralinach Dot Hill i Kate Bush. Akcja tego piątego sezonu Stranger Things ma się toczyć w roku 1987. No trzeba przyznać, że kończy się, bo to finałowy sezon oczywiście. Wielka przygoda i z pewnością znajdzie to umiejscowienie w czasie także swoje odzwierciedlenie w ścieżce dźwiękowej. I ciekawa jestem, kto tym razem po prawie czterech dekadach powróci na listy przebojów, bo tak było w przypadku Running Up That Hill Kate Bush. No i sporo się działo też wokół Metallica i Master of Puppets, prawda? Zobaczymy, co tym razem. I jeszcze jeden tytuł. Czarna Śmierć. To jest serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Epidemia czarnej ospy, która wybuchła we Wrocławiu w roku 1963, późną wiosną. Serial wyreżyserował Kuba Czeka, a muzykę do niego napisał Basz. To jest utwór na otwarcie serialu Czarna Śmierć. Jak Państwo słyszą, trochę jazzowych inspiracji i także inspiracji tym okresem przełomu lat 50. i 60. Dużo się działo muzycznie wtedy w Polsce. No, ale także ukochana przez Basza elektronika. Bardzo ciekawa ścieżka dźwiękowa, bardzo ciekawy serial Kuby Czekaja, Czarna Śmierć. Kwadrans pozostał do 16. Wszystko wszędzie teraz. Studio dołączyła do mnie Kinga Kurysia. Dzień dobry. Dzień dobry. Kinga poleca nieoczywiste produkcje, nie tylko te najnowsze, bo dzisiaj z tego co wiem przygotowałaś rekomendacje z może nie tak bardzo zamierzchłej, ale jednak przeszłości. Tak, przeszukamy dzisiaj archiwum filmowe. W zeszłym tygodniu opowiadałam o filmie Łabędzi śpiew Fiodora Ozerowa, a dziś z kolei ruszamy w podróż. Tak jak obiecałam, podzielę się z Państwem jedną z moich strategii na przetrwanie szarej zimy. Zapraszam nad jezioro Śniardwy w Mikołajkach, a także nad płocką plażę nad Wisłą. To w drogę. Oba filmy, o których opowiem, toczą się wśród pięknej letniej przyrody. Spaja je wirtuozerska muzyka ojca polskiego big beatu, legendarnego kompozytora Andrzeja Korzyńskiego. Co ważne, oba też są dostępne za darmo na TVP VOD. Zacznijmy od Zapomnianej zielonej miłości w reżyserii Stanisława Jędryki, której czołówkę słyszeli Państwo przed chwilą. Jędryka to reżyser kultowych Podróży za jeden uśmiech, Stawiam na tolka banana, czy wreszcie Wakacji z duchami. Ja się zrobiłem takim oszalałym kinomanem. W Sosnowcu były trzy kina. Mało mi było Sosnowca, to wsiadałem w tramwaj, jechałem do Szopienic, do Katowic, do Bytomia, do Mysłowic. Opowiadał o swoim dzieciństwie w jednym z wywiadów archiwalnych reżyser. Serial Zielona Miłość opowiada o młodych ludziach zaraz po zdanej maturze, stojących u progu dojrzałości życiowej. Opowiada o ich problemach, wyborach i pierwszej w miłości. Jest to taki klasyczny coming of age, co jest też ciekawe w kontekście twórczości bohatera, bo nie jest to właśnie serial o dzieciach, ale o młodzieży i o tym ciężarze wchodzenia w dorosłość. To, co ważne, w rolach głównych absolutnie, absolutnie wspaniali i to nie jest tutaj nad wyraz. Młoda Joanna Pacuła i młody Jan Frycz. Jest to duet absolutnie cudowny, więc bardzo polecam doświadczenie tej ich chemii na ekranie. I to, co ważne, Jan Frycz jest tam takim młodym, szalejącym na płockich drogach, na motorze chłopakiem. I to jest bardzo, bardzo taka żywotna reprezentacja i wydaje mi się, że to jest taki nieoczywisty serial, nad którym się unosi duch Andrei Arnold. To tak zarysowałabym trochę w kontekście jej ostatniego filmu. Można szukać podobieństw. Wydaje mi się, że to nie jest jakoś nad wyraz. Że chodzi o film Bird, ale przecież też jeszcze Sarna Joanny Pacuły, która z bardzo trudnymi sytuacjami, podobnie zresztą jak bohater Paweł Jana Frycza się mierzy u progu tej dorosłości. Dokładnie tak, więc to jest jakby o odwiecznym temacie coming of age'u, czyli wchodzenia w dorosłość w filmach, których chyba wszyscy, w filmach i serialach, których wszyscy uwielbiamy, bo ten temat jest naprawdę wszystkim bliski, to chyba o to chodzi, prawda? Dokładnie. I to, co też jest ważne, to nie jest tylko film o Zielonym Płocku, Szerokiej Wiśle, ale też o tym, że Sarna szuka swojej drogi, sprzeciwia się rodzicom, szuka takiego miejsca dla siebie w życiu i na początku jest to też konwencja medycznego serialu, ale w bardzo takim nowatorskim ujęciu i zupełnie inna i odmienna od reprezentacji seriali medycznych, jakie znamy. To też mi się wydaje, że jest warte zauważenia i faktycznie odnajduje w dosyć nieoczywistym miejscu sens swojego życia. Przejdźmy może do fragmentu z tego duetu wspaniałego. Musiałem cię dzisiaj zobaczyć. Tak chciałem, że nie było siły. Zostaw mnie w spokoju. Sarna. Ja cię kocham. Teraz szybki przerzut filmowy na Mazury, czyli dlaczego warto przypomnieć serial Andrzeja Swata z 1988 roku. Tak, trudne. Zacznijmy od pamiętnej czołówki Akwenu Eldorado. To polski miniserial nawiązujący luźno do prawdziwego wydarzenia. Akcja dzieje się w Mikołajkach nad jeziorem Śniardwy, a głównymi bohaterami są dwaj bracia, Wojtek i Jerzy. To bracia Sobczykowie, jako rybacy, mają wkrótce otrzymać własne mieszkanie, dokładnie w Mikołajkach. Przyjeżdżają do gospodarstwa rybackiego PGR, położonego nad wspomnianym jeziorem Śniardwy. Atrakcyjna praca w romantycznym zawodzie. Wysokie zarobki do podziału ze złodziejami. To, co jest ważne, dosyć szybko orientują się, że co prawda mieszkanie wygląda troszkę inaczej niż sobie wyobrażali. Mało tego, są jedynymi przybyszami, którzy sprzeciwiają się ustalonym układom, a mianowicie de facto takiej zmowie milczenia wokół po prostu kłusownictwa na Mazurach. I faktycznie podejmują walkę. Wspiera ich w tym kolejna tutaj wspaniała kreacja, oprócz wcześniej wspomnianego Jana Frycza. Tutaj mamy Jerzego Kryszaka jako ichtiologa Marka Strzałkowskiego. I to jest naprawdę świetna kreacja. Udało mi się ustalić, że w ubiegłym roku łupem kłusowników padło ponad 600 milionów złotych. To tylko wartość ryb. Do tego trzeba doliczyć zniszczony sprzęt, demoralizację ludzi, degradację środowiska, koszty leczenia. Powoli zbliżamy się do miliarda. To są dziesiątki ton węgorzy. Mazury nie są tutaj poetyckim miejscem, gdzie oglądamy tylko przyrodę, ale to, co ważne, to przede wszystkim zasób, gdzie odbywa się na czarnym rynku walka o wpływy, a ryby są towarem na czarnym rynku. I to jest ciekawa reprezentacja, bo wydaje mi się, że tam ta ekologiczna odrębność mazurskiej przyrody jest podkreślona. Akwen Eldorado i Zielona Miłość to te dwa seriale, które dzisiaj na długie zimowe wieczory polecała Kinga Kurysia. Kinga, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do następnego razu, a my kończymy nasze spotkanie dzisiejsze w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Dziękujemy. Anna Regulska, Katarzyna First-Wojtkowska, Kinga Kurysia i Katarzyna Borowiecka. Obiecywałam powrót na ścieżkę dźwiękową Małej Miss. Obietnicy dotrzymuję. Do usłyszenia. Love.